Că nu te bat, nu fii proastă, o pădilele. Știu că ți-e frică de mine, o pădilele. Că sunt beat, mă dau la tine, lume va. Deschide ușa, nevastă, o pădilele. Că nu te bat, nu fii proastă, o pădilele. Știu că ți-e frică de mine, o pădilele. Că sunt beat, mă dau la tine, lume va. Deschide ușa, să nu fac belea, să nu fac belea, să știe lumea. Dă-mi drumul în casă, nu fi păcătoasă, că mă supăra și fac ale-ntoarsă. Deschide ușa, să nu fac belea, să nu fac belea, să știe lumea. Dă-mi drumul în casă, nu fi păcătoasă, că mă supăra și fac ale-ntoarsă. Am la ușă frățioare, o pădilele. Un lacăt și trei zăvoare, o pădilele. Și o femeie de femeie, o pădilele. Eu sunt brat și n-am o cheie, lume va. Am la ușă frățioare, o pădilele. Una cât și trei zăvoare, la-la-la. Și-o femeie de femeie, o pădilele. Eu sunt beat și n-am o cheie, lume va. Deschide ușa, să nu fac belea, să nu fac belea, să știe lumea. Dă-mi drumul în casă, nu fii păcătoasă, că mă-i supăra și fac ale-ntoarsă. Deschide-mi ușa, să nu fac belea, să nu fac belea, să știe lumea. Dă-mi drumul în casă, nu fi păcătoasă, că mă-i supăra și fac ale-ntoarsă. Dacă nu ești pentru mine, o pădilele, am să sparg ușa pe tine, o pădilele. Ai grijă să nu te vad, o pădilele. Să vezi ce poate un bărbat în lume va. Dacă nu ești pentru mine, o pădilele, am să sparg ușa pe tine, o pădilele. Ai grijă să nu te bat, o pădilele. Să vezi ce poate un bărbat în lume va. Deschide ușa, să nu fac belea, să nu fac belea, să știe lumea. Dă-mi drumul în casă, nu fi păcătoasă, că mă-i supăra și fac ale-ntoarsă. Deschide-mi ușa, să nu fac belea, să nu fac belea, să știe lumea. Dă-mi drumul în casă, nu fi păcătoasă, că mă-i supăra și fac ale-ntoarsă. Fă să fac spume la gură, o pădilele. De nu plec de acasă o lună, o pădilele. Scot toți banii de la bancă, o pădilele. și-am să-i cheltui cu puștoai că lume va. Fă să fac spume la gură, o bănenea, de nu plec de acasă o lună, o bănenea. Scot toți banii de la bancă, o bănenele, și-am să-i cheltui cu puștoai că lume va. Deschide ușa, să nu fabelea, să nu fabelea, să știe lumea. Dă-mi drumul în casă, nu fi păcătoasă, că mă supăra și fac ale-ntoarsă. Deschide ușa, să nu fabelea, să nu fabelea, să știe lumea. Dă-mi drumul în casă, nu fi păcătoasă, că mă supăra și fac ale-ntoarsă.